और मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को पैगंबर बनाकर भेजा। उन्होंने उनसे कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, और नाप तोल में कमी मत किया करो। मैं देख रहा हूं कि तुम लोग खुशहाल हो, और मुझे तुम पर एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है जो तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगा।